Düşünürler Topluluğu. Çocuklarla felsefi soruşturmalar. Hazırlayan Özge Özdemir. Herkese merhaba. Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Özge Özdemir ben. Nural, Ayşe Kiraz, Mithat Can ve Deniz hattın diğer ucundalar. Onlar da hoş geldi. Bu hafta ne konuşalım diye düşündük ve kararımız bir hikayeden çok aslında öyle aramızda çıkan bir soru oldu. Önce şeyi konuşalım isterim. Bazı insanlar için ağzı sıkı denir. Acaba bu ifade, bu deyim neyi ifade ediyor? Hiç duydunuz mu bunu daha önce? Onunla başlayayım. Mithat Can? Öncelikle bu sözü, yani lafı duydum. Anlamı da sır tutmayı, yani sır tutabilen kimse gibi. Kendisine söyleneni kolay kolay bir başkasıyla paylaşmayan. Evet, yani güvenebileceğimiz kişiye sır tutma anlamında. Güvenilir biri. Onun dışında nasıl biridir bu? Güvenilir olmasının dışında mesela. Sır tutabilen güvenilire giriyor değil mi? Evet. Tamam, sır tutabilen, güvenilir, ağzı sıkı biri. Nasıl bir tipoloji geliyor gözünüzün önüne? Başka ne gibi özellikler olabilir? Umarım güvenilir, sır tutma deyince aklıma geldi. Direkt güvenle ilgili bir şey geliyor galiba. Mithatcığım, bir şey daha mı ekleyeceksin? Sır tutabilen biri deyince aklıma bir de zamanında, yani nasıl desem, gerektiğinde ciddileşebilen biri geliyor. Çok lay lay lom değil de. Ya gerektiğinde ciddileşebilen. Tamam. Biraz aslında böyle ciddi, ağırbaşlı bir insan tipi. Evet. Çok lay lay lom ve şakacı ve neşeli gibi değil sanki. Hayır. Zamanında yani gerektiğinde şaka da yapar ama yani konu ciddileşmeye başladı. Yani konu sarmaya başlayınca ciddileşir. Tamam. Yani çok lay lay lom yapmaz. Tamam. Ayşe Kiraz? Hocam bence tuttuğu sıra göre değişir bu da. Yani empati duygusu gelişmiş bir insan olur. Niye empatisi gelişsin? Çünkü mesela hocam, yani siz birisinden bir hata yapmışsınız mesela. Onu yani öyle varsayalım. Ve bunu karşınızdaki işte o ağzı sıkı olan kişiye söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki çok utandım, hiç kimseye söyleme. Senin nasıl hissettiğini anlayıp o sırrını başkalarına söyleme onun için. Sırrının altındaki duyguyu fark eder. Böyle bir empati. O zaman bu sırlarımızın altında bazı duygular var büyük ihtimal. Mesela sen utanmak dedin, bir utanç duygusu. İnsan böyle utanç duyduğunda o sır haline mi gelir? Gizlemek mi ister yani? Mithatcığım? Evet. İnsanların öğrenmesini istemez. Çünkü insanlar dalga geçebilir. Ha, bir de şu yüzden de sır tutabilir. Mesela yaptığı kötü bir şeyi insanlardan saklamak için. Atıyorum bir şey çalmışsındır. Tamam. Bunu sadece bir kişiye söylemişsindir ama onun başka insanlara söylemesini istemez. Tamam, işte onu yani diğerlerine söylemek istememenin nedeni ne? Alttaki duygu ne yani? Korku. Korku da olabilir. Utanç olabilir, korku olabilir. Başka ne olabilir sırrın altında? Ne hissediyor olabiliriz? Ayşe Kiraz? Hocam belki bencillik de olabilir. Mesela çok özel bir şey keşfettiyseniz onu sadece... Yani kendinize belki saklamak istemiyorsunuzdur. Başta sadece başka birine söylüyorsunuz. Yani bir kişiye. Ha, şey gibi, bilgi gizliği gibi yani. Müthiş evet. Bir fikir geldi aklına. Bir tür bilgi gizliği. Bunu bencilliğe benzettim birazcık ama belki de çıkarlar da söz konusudur orada. Yani o bilgi gizliği çıkarlarım açısından önemlidir. Çıkarlarını korumak gibi. Deniz? Bence biraz... Strese de sokuyor insanı. Bilmiyorum. Hangisi? Sırrı veren için mi? Sır sahibi için mi? Sır sahibi için. Stresli bir şey. Bilmiyorum, bana öyle geldi. Bir tane bile olumlu duygu yok altında. Utanç, korku, çıkarlar, stres. Mithatcığım? Çünkü yani mesela mutluluktan sır saklamazsın. Çünkü öyle bir şey olsa insanlarla paylaşmak istersin. Sır bir şey saklamak ya bir şey saklanan bir sözdür ama iyi yaptığın iyi şeyleri saklamak istemezsin. Ne diyorsunuz buna? Ben katılmıyorum diyen var mı? Bir başarını, yaptığın iyi bir şeyi saklamak. Aslında şöyle saklayabilirsin. Hı. Senin başarın başkasına zarar veriyorsa ve onun zarar görmesini istemiyorsan saklayabilirsin. Nasıl zarar verecek? Yani onun böyle kıskanması gibi bir şey mi? Ona örnek bulamadım. Ama yani benim başarım olabilir. Mesela çok başarılı olmuşum bir sınavda. 100 almışım. Bunu paylaşmaktan çekiniyorum. Saklıyorum mesela diyelim ki. Niye saklıyorum? Diğerlerinin işte benim kıskanmasıyla mı mücadele edemeyeceğim mesela? Öyle bir şey mi? Ben bir tane buldum örnek. Neymiş? Mesela çok doğru bir örnek olmayabilir ama mesela yakın arkadaşlarımla bir yeri kazanmak istiyoruz atıyorum. Hı. Bir futbol kulübünü veya bir okulu. Aralarından sadece ben kazandım ama ben söylersem belki aramızdaki ilişki ya da benden uzaklaşabilirler. Ya da beni kıskanıp üzülebilirler. Hı. Sevinci paylaşmak o yüzden, hiç kolay değil. O yüzden onlar işte kıskanmasın ya da üzülmesin diye de söylememiş olabilir. Evet. Söylenecek bir şey olabilir. Tamam. Başkalarının aslında olumsuz tepkilerini üzerine çekmekten çekinmek gibi. Nural? Hocam belki de yani bunu sırt üstü olabilir. Çünkü mesela buna herkese ben bunu yaptım, ben şunu yaptım falan derse bu bir fazla özgüven oluyor. Fazla özgüven oluyor. Ne olur olsun, fazladan olsun işte. Ama yani hocam şimdi ego yani daha çok böyle kendini sürekli öven, hiç kimsenin başarısını tebrik etmeyen gibi. Anladım. Aslında hep baktığımızda bu sır meselesi bir diğeriyle ilişkimizde, yani diğerleriyle ilişkimizde bir şeyden çekiniyoruz aslında. Yani beni tuhaf bulabilirler. Utanç verici olabilir yaptığım şey. Korku olabilir. İşte çıkarlarım ve bazı bilgi çıkarlarımı korumak olabilir. Başkalarının olumsuz tepkilerini üzerime çekmek gibi gibi. Tamam. Şimdi bir sırrım var. Gidiyorum. Bunu bir başkasıyla paylaşıyorum. Şimdi bir sırrı veren var, bir de sırrı alan var. Sırrı alan tutmak zorunda mı? Evet Mithatcan? Tutmak zorunda değil ama ya iyi bir arkadaşsa ve güvenilir bir arkadaşsa zaten tutar. Çünkü arkadaşının üzülmesini istemez. Gerçekten bir arkadaşıysa. Başka düşüncesi olan? Şimdi Ayşe Kiraz bir şey diyecek. Söyle Ayşe Kiraz. Hocam ben de Mithatcan'a kasılıyorum. Yani öyle tutmak zorunda diye bir şey yok ama yani eğer arkadaşım düşünüyorsa tabii ki bence tutmalı. Ama o kişiye kalmış bir şey. Genel olarak tutulmasından yanasınız anladığım kadarıyla. Şimdi yeni bir soru soracağım ama küçük bir müzik arası da yapmak istiyorum. Önce onu yapalım. Ardından bu sır verenle sırrı alan arasındaki ilişki üzerine yeni bir soru sormak istiyorum. Şimdi bir müzik arası. Şimdi tartışmada en son şeyi konuşuyorduk. Birisi diğerine sırrı verdi. Dolayısıyla bir tarafta sırrı aldı. O kişi o sırrı tutmak zorunda mı dedim. Siz de güvenilir bir, iyi ve güvenilir bir arkadaşsa tutsun dediniz. Şimdi sorum şu, yeni sorum. Sırrı veren öyle veya böyle aslında bunu kendi içinde taşıyamıyor ve içinden dışarı çıkarmış oluyor. Şimdi o çıkan şey diğerinin içine girdi. Sembolik anlatıyorum. Şimdi onda, o da onu dışarı çıkarmak isteyebilir belki. Sonra o da birine verir. Sonra o da dışarı çıkarmak isteyebilir. Böyle böyle gidebilir. Olmaz mı böyle bir şey? Ayşe Kiraz? Yani hocam eğer siz birisine çok önemli bir sır söylediyseniz zaten bence sırrı söylemenin asıl sebebi üzerinizdeki yükün ya azalmasını istemeniz olur. O yükü başkasıyla paylaşıyorsunuz ki o da sizinle aynı şeyleri hissediyor gibi anlatabildiysem. Yani o yükten kurtulmaya çalışıyorsunuz bence bir nevi. Ama işte sen o yükten kurtulurken diğerine de biraz yüklemiş oluyorsun. Evet. O zaman iyi bir arkadaş aslında o yükü de kaldırabilmeli. O zaman bu ikisi sadece birbirleri arasında bunu paylaşacaklar ve ikisi de karşılıklı yüklerini böyle böyle paylaşmış olacaklar. Öyle bir şey mi olsun? Yani hocam o ne kadar uzun süre devam edebilir bilmiyorum ama evet. Nural bir şey diyecekti. Ya hocam bence böyle bir şey olabilir. Yani daha çok bir kişi birini anlatıyorsa diğer kişi diğerini de anlatabilir. Ama bence bu artık sır olmaktan çıkar. Yani bence artık bu dedikodu olur. Ha. Şimdi sırdan dedikoduya kaydı diyor Nural. Dur buraya geleceğim. Mithatcan bir şey diyecekti. O da bir desin. Bence bunu yapması yanlış bir hareket. Çünkü mesela biri kendini zor durumda hissetmiş ve seninle bir şey paylaşıyor. Ve bence empati kurması lazım bu durumda. İşte ben ve yapacağını düşünmesi lazım. Ben söylersem başkasına ne olabilir gibisinden. Ama o zaman ilk sırrı veren de bunu düşünmeni. Ben bunu söylediğim an itibariyle karşı tarafın ama zaten söylüyorsa ya direkt pat diye söylemez. İlk düşünüp söylediğine göre zaten o kişiye güveniyordur. Yani onun sırrı tutacağını biliyordur. Acaba sırrı veren artık o hani içinden onu dışarı çıkardığında artık belki de o sırdan kurtulmak ve sırrın biraz da ortadan kalkmasını, görünür olmasını istiyor olabilir mi gizli gizli farkında olmadan? Yani birine onu verdiğinde aslında o kapı açılacak, oradan gidecek ve herkes bilince zaten sır olmaktan da çıkacak mesela. Farkında olmadan böyle bir şey yapıyor olabilir mi? Anlatabildim mi dediğimi Ayşe Kiraz? Hocam bence olabilir çünkü yani demin dediğime geliyor bence bu da. Yani o yükten bir şekilde kurtulmaya çalışıyorsunuz ama siz mesela başka birisine söylerseniz sonra o başka birisi o sırrı ortaya çıkartırsa belki kendiniz daha az suçluluk duygusu duyabilirsiniz. Yani ben ona sırrı saklamasını söylemiştim ama yapmadı. O kadar da benim suçum değil falan gibi. Ama bu arada da o çok güvenilir ve iyi olan arkadaşına da bayağı bir yük yüklemiş oluyorsun. Senin yüzünden sırrım açığa çıktı gibi. Bu nasıl bir davranış? Bu iyi bir arkadaşlık mı mesela? Pek değil galiba. Deniz sen bir şey diyecek miydin? Az önce Nural şey demişti ya, sır birinden çıktı diğerine geçti. O da tutamadı içinde diğerine geçirdi. Bu artık dedikoduya dönüşür dedi. Ne diyorsunuz dedikodu ile ilgili fikriniz ne? Mithatcan? Ben Nural'a katılıyorum. Dedikodu aslında önceden sır olur ama birçok kişi bu sırrı öğrenip kendi aralarında bu sırrı eleştirince dedikodu olmaya başlar. Ya sırrı eleştirip. Sırrı duymaları değil bir de sır hakkında olumsuz konuşmaları, eleştirmeleri gibi şeyler mi? Olumsuz olmak zorunda değil, olumlu da olabilir. Ayşe Kiraz da bir şey diyecekti. Bu konuşulmaya başladığında tam da o sırrı alan kişi tarafından başlıyor ya, artık onun yaptığı şey böyle zincirleme bir dedikoduya sebep oluyor. Öyle mi? Hocam kesinlikle öyle çünkü yani baktığımızda dedikodu yani çoğu kişi tarafından bilinen bir şeyi konuşuyorsunuz orada. Yani o da başka birinin sırrından çıkmış bir şey. Zaten konuşurken de işte şu insandan duydum ama ona söylemeyin böyle böyle yapmış işte şu kişi diyorsunuz. Yani siz de başkasından duyuyorsunuz. Zaten zincirin en sonunda da sırrın sahibi var. O da kime söylemişse oradan çıkıyor. İşte ama senin dediğin gibi de belki de sırrın sahibi ilk bunu söylediği an itibariyle belki de bunun yavaş yavaş açığa çıkıp görünür olduğunda sır olmaktan çıkacak ve böylece bu yükten de kurtulmuş olacak. Belki de diğer insanları zor pozisyon düşüren ilk başta sırrı verendir. Olabilir mi? Hocam bence nasıl bir sır olduğuna göre değişir ama. Aslında bence burada problem bir insanın sırrının olması. Yani açık açık çıkıp da ifade edemiyor olması yani bir şeyi. Ya bunu yük olarak içeride taşıyor ya da bir başkaları aracılığıyla açığa çıkmasını sağlıyor yani. Demek ki açık oynayamıyor bir şeyi. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Yani sır tutanın pozisyonunu, sırrı olanın pozisyonuna baktığınızda nasıl bir şey geliyor gözünüzün önüne? Nasıl birisi? Ayşe Kiraz? Hocam bence düşüncelerini ifade etmekten korkan bir insandır ve diğerlerinin ne düşündüğünü çok fazla belki gereğinden fazla önemseyen yani. Bence öyle bir insan. Mithatcan? Düşünceli bir insan. Düşünceli mi? Niye öyle dedin? Çünkü soruyu ben yanlış mı anladım? Şunu söylüyorum. Tamam. Sırrın sahibi olan kişi için konuşuyoruz. Ha, o zaman yok. Ben endişeli bir insan olabilir. Ha, endişeli bir insan olabilir. Sırrı zaten aldıktan sonra ama. Sırrıdan öncesini bilemem. Sırrı aldıktan sonra endişeli bir insan olabilir. Biri öğrenirse diye. Deniz? Hocam bence de Mithat Cengi düşünüyorum. Endişeli bence yani aynı şey demiş gibi hocam bence yine böyle stresi de olur yani. Yine aynı şey demiş sırrın gibi olacağım. Sahibinden bahsediyorsun değil mi Deniz? Aha. Endişeli ve stresli biri. Evet. Diğerlerinin tepkilerinden çekiniyor. Yani hocam işte bir yere yayılırsa o. Aha, aha. Yani kork yani biraz korkar da yani. Yayılmasını sonuçta istemez. Sonuçta bir sır o. Hı hı. Dolayısıyla aslında işte ilk etapta sırrı olan kişide bir karanlık nokta yok mu? Onu soruyorum ben. Sırrı alıp taşıyan ya da taşıyamayandan önce sırrı verene baktığımızda yani. Onun duruşu. İster misiniz birinin sırrını almak? Yani bir sırrı taşımak. Böyle bir şey. Mesela sana bir sırrım var diye birisi gelse anlat mı dersiniz? Yok canım ya almayayım falan mı dersiniz? Nural? Bence kimsenin sıramaya sıramı gerekçesi yok. Ama yani bir kişiden sır alıyorsa demek ki çok yakın hissettiği birisidir. Yani kimse bir şeyi öğrenmek istemiyorsa demek ki sadece kendi saklamalı. Ama birine söylüyorsa ya hiç olacakları düşünmüyor ya da bizi çok yakın görüyor, kendisi gibi görüyor. Anladım. Yani bu sır alıp vermede bir şekilde bir yakınlık ilişkisi de var. Mithatcan? Ben sırrı alırdım. Şu yüzden alırdım. Zaten sırrı veren Nural'ın dediği gibi benim bir yakınım olması lazım. Tanımadığı birine sır vermez. Hı-hı. Ve sırrı vermek istediği için de belli ki yardıma ihtiyacı var. Hı-hı. O yüzden ben de yardımını karşılardım ama başkasına söylemezdim sırrını. Hı-hı. Bu yakınlıktan kaynaklı bir başkasının aslında taşıdığı bu ağır yükü paylaşıp ona yardım etmek gibi. Ayşe Kiraz? Hocam yani eğer birisi benim bir arkadaşım bana gelip sana bir şey söylemem gerekiyor derse o zaman söyleyebilirsin derdim ama birisi bak işte şöyle duydum sana bir şey söyleyeceğim falan gibi böyle gelirse sizin söylediğiniz gibi ilk başta hani sana bir sır vereyim mi falan gibi o zaman hayır teşekkürler derdim çünkü sırlar hep başa bela oluyorlar. Yani eğer işte dediğim gibi çok önemli bir şeyse size kendi içinizde tutmak istemiyorsunuz. Size çok güvendiğiniz başka bir arkadaşınıza söylüyorsunuz. O da kendi arkadaşına söylüyor. Öyle gidiyor yani. En sonunda da bazen siz de suçlu olabiliyorsunuz. Hani hı-hı, o bana hı-hı söylemişti. Ben de onun için diğerlerine söyledim gibi de olabiliyor. Onun için hayır derdim. Peki ilk o sırrı veren kişi, işte arkadaşınız ya da her kimse, bu kişi sırrını vermek üzere geldiğinde ona şu soruyu soramaz mısınız? Ya neden bunu sır olarak tutuyorsun ki? Herkese söyle yani. Deli misin nesin? Der misiniz mesela? O zaman onun duygularını anlamamış mı olursunuz mesela? Mithatcan? Aslında bu ona bir bakıma çıkma yardım etmek olabilir. Çünkü hı-hı içinde tutup korkmaktansa ama sırrın şekline de göre değilse çok büyük bir sırsa öyle demezsin ama hı-hı mesela ya insanların çok takmayacağı bir sırsa o zaman derdim. Çünkü kendisine de yardım eder. Hı-hı, ya o hı-hı endişelikten kurtarabilir. Yani bu sırrı ne sen taşı ne ben taşıyayım. Yani rahat rahat bunu paylaş gibi bir şey. Evet. Ama sırrın büyüklüğüne göre değişir diyor Mithat. Evet. Ya çok büyük bir sırsa hı o zaman tutmaya devam et derdim. Ayşe Kiraz? Hocam yani eğer o sırrı bana söyleyen kişi bir arkadaşım olsun. O söylemeye hazır hissetmiyorsa üstüne gitmezdim. Hı hı. Ama eğer yani söyleyebileceği bir şeyse ve kendisi gereksiz yere mesela kaygıya kapılıyorsa o zaman niye söyleyebileceğini anlatırdım yani. Onu daha hı iyi hissettirmeye çalışırdım. Anladım. Onun içindeki utanç, kaygı, korku, bütün onlarda hazır olmadığı sürece de ne bunu saklıyorsun diye de şey yapmazdım, zorlamazdım diyorsun. Nural sen bir şey eklemek ister misin? Böyle sırrını paylaşmaya gelen birine. Bunu saklamana gerek yok ya, rahat rahat paylaş der misin mesela? Bence de yine sırrın özel olup olmadığına bağlı. Hı hı. Kendisinin rahatsız olacağı bir şeyi paylaşmak istemiyorsa sadece bana söylesin, olsun bilsin ben de saklarım. Ama eğer böyle hiç kimsenin önemsemeyeceği bir şeyse ben öyle değilim. Açıklarsın ona, bu çok önemli bir şey değil gibi, öyle mi? Ya da hocam belki diğerlerinin seveceği bir şey olabilir. Daha popüler olur falan. Hatta yanılıyor olabilirsin. Belki de hoş bir şeydir bu. Anladım. Peki, bugünkü tartışmamızı ağzı sıkı olmak deyimiyle başladık. O kimdir diye. Güvenir, sır tutabilen ciddi, ağırbaşlı birisi geldi gözünüzün önüne. Sonra neden sır tutarız acaba diye onu tartıştık. Altında ne gibi duygular yatıyor olabilir? Orada da utanç dediniz, korku, başkalarının tepkilerinden çekinme, tuhaf hissetme. Sonra bilgi gizliliği için bir şekilde çıkarlarını korumak olabilir. Bir de sır verenle sır alanın arasındaki ilişkiye baktık. Verenin sorumluluğu ne, alanın sorumluluğu ne? Alan tutmalı mı? Tutamazsa ne olur? Veren de acaba farkında olmadan biraz açığa çıksın diye mi vermekte gibi? Böyle sorular üzerine konuştuk. Bu haftalık tartışmamız bu kadar. Haftaya yeni programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Küçük Düşünürler Topluluğu. Çocuklarla felsefi soruşturmalar. Hazırlayan Özge Özdemir.